पागल हो गया दीवाना तेरा रे। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे। धीरे से मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे। Just hold.